مبارک اہل عشیاء ہو گیا بخشش کا سامان آ گئی صبح بہار آ گئی صبح بہار ہو گیا گھر گھر گھر چلا یا نبی سلام علیک یا رسول صبح بہار اور جھومتے ہیں سب مسلمان پھر چکا ہے اپنے پارا پھر چکا ہے اپنے پارا رحمتوں سے بھر دو نور کی چادر تنی ہے جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر صبح کا بانے ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا جو گلا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں سوڑا نور کا بارہ کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر تنی ہے نور کی چادر تنی روشنی گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر جھک گیا ہے کفر کا سر پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر یا نبی سلام غائب کا ہو کیا ہے جو تم سے نہاں ہو آپ سلطان جہاں ہیں درد مند بے کسا ہیں چارہ بے چارگاہ ہیں بے امانوں کے اماں ہیں بے امانوں کی اماں ہیں حب دنیا سے بچا لو دل سے شیطان کو نکالو اپنا دیوانہ بنا لو مجھ کمینے کو نبھا لو مرد عشق کو مٹانا نیک تم مجھ کو بنانا راہ سنت پہ چلانا اپنی الفت میں گھمانا آمینہ بھی کے دلارے اے دکھی دل کے سہارے آمینہ بھی کے دلارے اے دکھی دل کے تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے گردن نظر رخ محمد پہ نظر ہو ہر موت کا چھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گمائے اور جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی تشریف لانا یا رسول اللہ میرے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی دربار میں بلوائیے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا اندھیرے میں گھبراؤں گا جب تنہا، تم آ کر سے آقا روشن کر جانا۔ وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، آ کر ذرا روشن اسے فرمائے آقا قبر میں ہو جب کے آنا، تم تشریف لانا، چہرہ روشن دکھانا اور گورے تیرا جگ منگانا۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سرکار آنا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا۔ عشقی یا حبیبی یوم الجزا، انت شافعنا سلام علیک، حشر میں سرکار آنا، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، گناہوں پہ پشیمان مدینے والے حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سی کر رہے ہیں، مجھ سے خدمت کے خود سی کر رہے ہیں، مصطفیٰ جانے ہو سلام شمع بزم ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلا حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم لاکھوں سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.